Een mooie antieke van de Detroit Spinners. I'll be there. Ze hebben verschillende namen gehad, ook de Spinners en zo. Het maakte leuke disco-hitjes ook in de jaren 70. Maar heel veel boys komt ook uit de jaren 60. En je hoort het aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer een beetje verwennen met prachtige muziek. Gewoon voor de gezelligheid. En ik vind het fijn dat je mijn gezelschap houdt het komende uur. Ik ga mijn best weer doen om een hele mooie collectie aan muziek voorbij te laten gaan. En een paar leuke onderwerpen te behandelen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging weer de straat op en hij vroeg aan u, ja, een beetje conservatief zou je kunnen zeggen. Wat moet blijven zoals het nu is? Uw verrassende antwoorden hoor je straks hier in de show. Er is ook een column van Midas Dekkers en een oproep. Verpleeghuizen moeten open blijven ondanks de griep die er aankomt. De griepperiode. En natuurlijk ook het corona. Als dat allemaal samenvalt, dan hebben we in de verzorgingshuizen en zo. En de verpleeghuizen wel een probleem, zouden we kunnen zeggen. Maar ze vinden daar dat het open moet blijven. Hoe het zit, dat hoor je straks allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Verrukkelijke muziek van The Pretenders hier in de late avond. I Stand By You. En daarvoor Bryan Adams en Do I Have To Say The Words. Volgens mij zei de muziek meer dan genoeg. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gint. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe de late avond plopkap. Bent u klaar voor het nieuwe normaal was zijn vraag. Of, ja, zijn er misschien wel zaken die helemaal niet meer zo normaal zijn. En misschien bent u er wel klaar mee. In deze heftige tijd dringt die vraag zich dus op. Wat moet blijven zoals het nu is? Beetje ja, een conservatieve vraag. Maar de antwoorden zijn heel duidelijk. Je hoort ze hier in een bijdrage van Jeroen van Gent. Wat moet blijven zoals het nu is? Nou, nee, gewoon alle vrijheid voor de mensen. Dus dat eigenlijk iedereen blij is. En ieder zijn ding kan doen. Of je nou ingeënt bent of niet, oh ja. Of allemaal dat soort zaken. Ik bedoel, dat is wel belangrijk. Ja, er wordt te veel aandacht aan besteed wat mij betreft. Maar als je nu kijkt om u heen, dat u zegt van nou dat en dat en dat, dat moet vooral zo blijven. Het kan ook persoonlijk zijn, ja. Heel dicht bij haar. Nou ja, dat we gewoon vrij mogen zijn, vrij mogen blijven. Want? Nou, ik vind het soms wel eens benauwend wat er allemaal om je heen gebeurt. De vrijheid in Nederland. Toch nog, ondanks de coronamaatregelen. De vrijheid? Ja. Dan merk ik, dat staat een beetje op de tocht nu dan? Ja, een beetje. Ik stoor me er niet zo aan, want het is een kwestie van aanpassen. Komt dan nu ook de vraag van wat moet er niet blijven? Nou nee, eerst nog over van aanpassen. Maar die vrijheid is dan weg als u zich aan gaat passen of niet? Want... Ja, we gaan toevallig afgelopen week 1 keer naar het theater. Maar dat hebben we dus ook een hele tijd niet gedaan. Oh ja. Geen sportschool. Niet met de caravan naar een camping. Want we hebben geen toilet en badkamertje in de caravan. Dus zo zijn er allerlei beperkingen die belastend zijn geweest. Ja. Wat nou als dat nooit meer terugkomt? Dan is het aanpassen. En blijven leven zoals je nu leeft. Aanpassen aan onvrijheid? Ja. Oké. Bent u dat echt van plan? Het kan nog veel erger, hè? Ja. Er zijn landen waar mensen veel minder vrij zijn. Ja. Ja. En ik heb natuurlijk al vrijheid omdat ik met pensioen ben. Ja. Okay. Dus ik heb geen verplichting meer om naar het werk te gaan. Er zijn zoveel dingen die eigenlijk te veel al veranderen. Ja. Wat je denkt van nou, konden we nog maar eens 20, 25 jaar terug in de tijd. Ja. Wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, in de maatschappij. En de dreiging van uit andere landen, wat hier allemaal op ons afkomt. Dat vind ik toch wel eens een beetje spannend eigenlijk. Dat denk ik van nou, dat zou wel iets minder mogen. Het doelt niet op corona, maar op andere dingen. Ja. Okay. Vooral mensen die van buitenaf. Wel ja. nodig misschien, maar ik vind het wel heel veel. En dat het soms zelfs bedreigend is ook wat ze hier dan vervolgens allemaal. Toch een soort van uitspoken. Waardoor er een hoop criminaliteit is. En ja, dat maakt me wel bezorgd. Zeker voor je kinderen en kleinkinderen. Ja, dus dat is een antwoord van dan moet Nederland wat meer blijven zoals het is. Misschien zelfs een stukje terug. Ja, zelfs een stapje terug. Een stapje terug, iets minder naar binnen halen. Ja. Ja, dus wat meer vriendelijker, verdraagzamer. Ja, dat. Ja. Ja. Vriendelijker, verdraagzamer. Elkaar accepteren zoals we zijn. Dat. Ja, dat je elkaar onbevangen tegemoet kunt blijven treden. En gewoon vriendschappen kunt hebben. En contact met je vrienden en je familie en je kinderen. Dat zonder belemmeringen kan. Dat, volop genieten. Oh ja, want er waren natuurlijk wel wat belemmeringen. Dat was moeilijk dan. Ja, er zijn wat belemmeringen inderdaad geweest. Met alle coronaperikelen. En het liefst zou ik wel zien dat je... zonder na te denken naar van mensen toe kunt gaan. Dat is het eigenlijk, ja. Okay. En heb ik er persoonlijk veel last van? Nee. Nee, dan ga ik toch wat minder uit eten en dan ga ik toch wat minder... Nee, ik heb er eigenlijk geen last van. Hoewel het mondkapje altijd een probleem is. Ja, het zit aan uw hand, hand vast. Ja, altijd bij paraat. Ja. Als het wel zou veranderen, verandert dan de samenleving Nederland met wat jij net zegt? Nou ja, als je een onderscheid gaat maken tussen ingeënt en niet. Ik begrijp hem trouwens wel. Maar ik denk dat het niet beter op wordt. Kijk maar naar al die demonstraties. Dat zijn er aardig wat de laatste tijd. Ontevreden mensen? Ja, zeker, zeker, zeker. En van wat er allemaal weg is, ja, dat is best wel veel. Dat komt ook denk ik niet meer terug. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat... Dat we allemaal toch een bepaalde vrijheid hebben hier. Dat je kan keuzes maken. Je leeft tenminste voor de meeste mensen hier leeft natuurlijk toch wel... Ik denk dat heel veel mensen hun kansen niet zien. Ik denk dat dan draai ik hem dus om naar wat er zou moeten veranderen, zeg maar. Maar wat zou er moeten blijven? Ja, wat moet er nou vooral blijven? De vrijheid van mening. Ja. Toch? Ja, dat is een goeie. Ja. Zoals we nu staan te doen eigenlijk, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. Ja, want dat leert wel een les, hè, die beperkingen. Dat levert wel iets op. Zeker. Ik denk dat als ik voor mensen vanuit mijn leeftijd, ik ben 23, mag spreken... dat er heel veel zijn die inderdaad echt wel steeds bewuster met de dingen die ze krijgen omgaan. Zoals je vrijheid, je keuzevrijheid. En dat moet dus niet veranderen? Nou, dat moet eigenlijk weer worden zoals vroeger. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Zeg het verkeerd, ja. Ja. Ja. Nee, maar los van die corona, want dat weten we onderhand wel. Vandaar ik ook die vragen stel. Maar los daarvan, wat moet nou blijven zoals het nu is? Wat moet vooral niet veranderen? Nou, de combinatie vrije tijd en werk. Want dat is gewoon belangrijk dat je dat hebt. U heeft een goede balans? Ja. Ja. Ja. Zeker. Geen stress in, op de vrijdag, dus nog zitten trillen, naast zitten trillen van het werk? Nee, de combinatie is goed in te vullen. In ieder geval, daar krijg ik geen stress van, nee. En dat moet blijven zoals het nu is? Ja. Wat moet blijven zoals het nu is? Onze gezondheid. Iedereen. Ja, goeie. Ik vind dat hebben veel mensen gezegd. Ik vind het inderdaad een hele goeie. Ja. Want we zijn nog gezond, dus dat houden we dan. Ja. Maar goed, daar zat ik niet uit de vis hoor. Dus, nee. Ja. Ik denk dat heel veel mensen het heel erg beperkt bekijken, bekrompen, zeg maar. Denk ik. En dat is geen aanval, want die mensen mogen voor hun recht opkomen natuurlijk. Dit is gewoon hoe ik er naar kijk. Je zegt eigenlijk geen paniek. Nee, geen paniek. Ja, bedoel, mensen hebben altijd geleefd onder een regering, onder een monarch, zeg maar. Of wat dan ook. En dan, ja... Is het nu ineens slecht omdat je niet naar een café kan, bij wijze van? Ja. En natuurlijk is het breder dan dat. Hè. Er zijn veel, ik snap ook wel dat er belangrijkere dingen zijn voor heel veel mensen die spelen. Maar ik denk dat ook heel veel mensen zich niet beseffen hoe het leven altijd geweest is en hoe het altijd zal zijn. Ik denk dat mensen daar te weinig mee bezig zijn. Oké. Okay. Je suis fou.

operator, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Prachtig van Jim Croce, operator uit de tijd dat er nog een telefoniste was, weet je nog, ja. Dat is wel weer 100 jaar geleden ongeveer, gevoelsmatig althans, hè. Joe Cocker, Up Where We Belong, hoorde je ervoor hier bij de late avond. Zometeen gaan we het hebben over de verpleeghuizen, die moeten open blijven, ook tijdens de griep, ellende van de komende tijd en corona natuurlijk. Je hoort het straks na de Eagles en een hele mooie, peaceful, easy feeling. Sparkling earrings lay against your skin so brown, and I wanna sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around, 'cause I got a can't take you in. got a peaceful, easy feeling. And I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. Verpleeghuizen die moeten open blijven ondanks het griepseizoen. En Bas ter Brugge, die is in de uitzending, die weet daar alles van. Hij is adviseur van de ouderengeneeskunde bij ZBVO. En dat is zorg en behandeling voor ouderen. Meneer ter Brugge, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, verpleeghuizen zijn toch niet dicht. Maar ik denk weer aan vorig jaar toen ze niet bezoek mochten ontvangen, denk ik. Hè? Klopt. Ik denk inderdaad aan vorig jaar, toen we zagen dat veel verpleeghuizen gesloten werden tijdens de coronapandemie, de eerste en tweede golf. Mm-hmm. En ik heb daar gezien dat toch veel ouderen angst en verdriet hadden, eenzaamheid, dat toch heel veel kwaliteit van leven hen werd ontzegd. Ja. En daarom dat het goed is als de verpleeghuizen open blijven in deze golf, ja, met enkele kanttekeningen natuurlijk. Ja. Ja. Hebt u aanwijzingen dat dat weer op dezelfde manier gaat als vorig jaar? Nee, ik heb nu geen concrete aanwijzingen, maar ik hoor wel heel veel signalen uit het veld. Hè. Laatst heb ik weer een persbericht van verpleeghuizen die zeggen, wij gaan niet dicht. Mm-hmm. Je hoort wel heel veel signalen onder mijn collega's van, ja, moeten we wel dicht willen überhaupt? Ik denk het niet, om de kwaliteit van leven te bevorderen. Ja, want het heeft ook voordelen als je niet met veel mensen in aanraking komt, maar dat heeft nog veel meer nadelen. Ja. Nou, wat ik denk, hè, waar we nu ook mee zitten, is dat veel mensen gevaccineerd zijn, of voor de griep of voor corona. Dus de ziekte die de mensen meemaken in het verpleeghuis verloopt relatief milder. En de mensen overlijden er ook aan. Maar wat je wel ziet inderdaad is die angst, die ontreddering, die beelden van mensen met een hoogwerker voor het raam dat ze moeten zwaaien naar hun familie. En dat geeft heel veel leed, heb ik gezien. En ook bij mensen met dementie, die toch wat minder overzicht hebben, daar zie je dat dat tot veel gedragsproblemen leidt. Onrust, onbegrip, boosheid. Ja, ja. Maar ja, u kunt dat stellen, maar u gaat er niet over. Nee, klopt. Ik ben specialist ouderengeneeskunde in opleiding, dus ik ga er inderdaad niet over. Maar wij denken wel mee binnen de verpleeghuizen over het beleid. Dus wij geven wel advies van, ja, wat past hier nou? Ja, ja, ja. En dat kan ook nog verschillend zijn per regio, hè? Ja, klopt. Want die keuze wordt eigenlijk vaak in een verpleeghuis zelf gemaakt, in de eigen organisatie. En ik zou dan ook pleiten van, ja, kijk, in plaats van hele verpleeghuizen dicht te gooien. En je zegt de regio, ik zou zeggen per verpleeghuis, per afdeling zelfs, wat is er nodig? Dus ja, ja, maatregelen. Ja. Zo klein mogelijk op de plek waar het de meeste impact heeft. Dus heel erg individueel bekijken wat er nodig is en wat er aanwezig is. Ja, en niet zomaar grote stappen met hele verpleeghuizen dicht. Ja, nou ja, daar hebben we vorig jaar mee geleerd dat dat misschien niet gaat gebeuren. Is de landelijke politiek en met name de ministers ook al zover? Ja, ik hoop het. Je ziet er toch beweging in. Ik kan natuurlijk niet voor Hugo de Jonge spreken, maar ik hoop dat daar inmiddels toch ook zicht op is. Dat dat niet de goede weg voorwaarts is om alles weer dicht te gooien wat betreft de verpleeghuizen. Ja, nee, dat is ook een beslissing vooral van de sector zelf ook deels, hè, die daar ook over meepraat. Ja, precies. En dat moet voorkomen. Nou, die hebben de ervaring dat dat niet de meest handige manier is. Dus die kunnen misschien ook wel weer iets anders gaan doen. Maar u hebt die oproep in ieder geval gedaan. En de verpleeghuizen luisteren daar wel naar? Ja. Dat hoop ik. Ik hoop dat ik mijn oproep toch aankomt bij de mensen die aan de knop draaien. Maar wat ik al zei, ik denk wel bij specialisten ouderengeneeskunde kunnen denken ook mee binnen de verpleeghuizen over wat is er nodig qua maatregelen bij griep, bij corona. En wij geven ook advies aan het bestuur daarover van wat is nou passend. Wat moet je nou vanuit een medisch oogpunt doen? Dus ja, wij zitten daarbij, wij denken daarover mee en nemen ook deze ideeën mee. Ja. Meer nuance aanbrengen, dat is in ieder geval wat u zegt. Ik zeg het met andere woorden, maar daar komt het wel op neer, hè? Ja, absoluut. Kijken naar wat is er echt nodig en geen grote slagen. Nee, niet het hele land dichtgooien. Nee, dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet verstandig. Is een duidelijke oproep aan de politiek om dat te doen. Als mensen daar meer over willen weten, heeft de ZBVO iets op de website staan of op de sociale media hierover? Ja, ze kunnen natuurlijk altijd contact opnemen. Kijk op de website van ZBVO, www.zbvo.nl. Mm-hmm. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ja. Ja, dat is in ieder geval een punt om dan mensen daar naar te laten kijken en zich ook te oriënteren op dat de verpleeghuizen open moeten blijven, ondanks het griepseizoen en de coronabesmettingen. Ik dank u voor het gesprek. Bas Terbrugge, adviseur ouderengeneeskunde bij ZBVO. En ik zeg het nog maar een keer, dat is zorg en behandeling voor ouderen. Nou, dat is in ieder geval in het gesprek wel duidelijk geworden. Heel veel succes met het vervolg. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer. En hiermee kwam ook weer een einde aan deze late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het was weer mooi vandaag. Mooie muziek en leuke onderwerpen, denk ik althans. Maandag gaan we het weer doen. Dan hebben we weer mooie muziek en weer leuke onderwerpen. Luister dan weer naar de late avond. Ik wens je intussen een hele mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, welterusten. Zometeen prachtige dromen. En als je gaat werken of aan het werk bent en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit MFSB en Smile Happy. Mooie nacht.